سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من النار. عندنا بسم الله نجم في سورة الحديد هذا أني كنقول كوشل أنا جل إسمار إسمار لي إني لي كنقول كوشل حيث كنقول كوشل أي إسمار جبت لي كنقول كوشل بالتسكيل سورة الحديد وني إسمار جمد إسمار جمد halan en faayida jamde jilay aduna ligu rabbi aduna ligu rabbi la xara fof en chogli jamde man ngal xam sal jibi yoyene non jomira subhanahu wa ta'ala en halana en sifa aduna e ngurndam aduna ay koko fun tata yalla man ala wi basaka a'udhu billahi minash shaitanir rajim i'lamu annama al hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum i'lamu gande annama al hayatu ad-dunya ngurndam aduna wanani sowana laibun ko fijirde tan wallahun e wala walay wa zinatun ikudari wa tafakhurun e basondiral bainakum hakkunuman wa takathurun burburtondiral min burmadum burmadum burmadum burmadum burmadum جمرة سبحانه وتعالى ألحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر سكلني عن نغورن دم بربور تندرد من بور ما كادس من بور ما جس من بور ما قليل من بور ما وطي من بور ما من بور ما من بور ما ɓe mbasodiri wurɓe ɓe haaɓe e yo haaɓe mbasodiroye maayɓe ɓe ɓe jehe genaade est ce que oɗon jogi hono oɗo lili oɗon jogi hono oɗo lili oɗon jogi hono hatta durtumol makabira han juuroy ɗon gooɓe han juuroy ɗon genaade heddi oɗon mbasodira e wonɓe toon ɓe oɗo jontaɗo komo amen est ce que oɗon jogi hono oɗo jontaɗo walla hatta zurtumul maqabira mbiya ɗum ɗon sohlini on wadde ko nafata on aduna e lakara ha mayde tawi on ɗon jehon ndonda ɗon nawa ɗon yiɗajoni goble ndonda ɗon nawa ɗon goble on tawi wonani poɗɗon waade ma on gandune kadi wonani poɗɗon wadde ɗum noon ɗo hen no wi wonde wata kasurun e ɓur ɓurtodiral بالأموال الجودة والأولاد السفاب ibibbe o wi ngal ɗo ɓur ɓurtodiral e ngal ɗo henna basodiral o wi wonani so wonaka masali sifa gaysin hokkitere ƴiwonde hokkitere ƴiwonde faabu e ƴiwonde mawde ajaba yooɗa alkuffar remoɓe nabatuhu puɗi muɗum eyi ko ƴiwonde nde funni ko e huɗo eko funni ko e gawri eko funni ko e leɗɗe remoɓe ɓe ɗum ɗon yooƴi ɓe no feewi addani ndemowo wiyeede addani remoɓe wiyeede kuffar koko ƴettata awdi ubba ko andu kafir woni ubbuɗo moƴƴere Allah ubbuɗo ni'ma Allah mo Allah rokki wi yiyani harmeji muɗum jeeɗi on woni kafir kafir woni ubbuɗo ubbuɗo ni'ma Allah ubbuɗo moƴƴere Allah o woni kafir e kafir woni ubu jungo kafir woni ubu jungo woni kala ko waɗana e moƴƴere mantata ngandi ubu jungo de eyi ubboowo moƴƴere eyi mo haaltata moƴƴere nde waɗana nde mo yoɓata moƴƴere nde waɗana nde yettata moƴƴere nde waɗana ɗum to ceerno Allah santa siru ceerno boy Allah yur mum o wi debbo ko ubu jungo rokkata wune sa waasi jasnuma cewngel sewna cewngel wirta suurani woni ubu jungo ɗum woni ko firawna wino Moussa mbele mine haanimay gallam hen aɗa ñaama hiraandame bottaram aɗa waala e gallam aɗa jogii suudu maɗa emi hokkuma leeso ma nayaha jooni mboɗo holtinma mbiɗa ñamminma mbiɗa yarnuma so a ñawi mbiɗa safruma mbaɗɗa ajaande ne mbaɗɗa nde a majjaani mbaɗɗa ajaande mbarɗa hoore e on saha pokkiɗɗa jaaɗa garta e min mbiya ka nula ɗum an dalta ubboowo moƴƴere nde mbaɗanata so tawi ko mbaɗanmami ko foko ɗum woni ko joɓatan fa'alta fa'alta kallati fa'alta wa anta min alkafirin an koye ubboɓe moƴƴere Allah jeeɗa an koye ubboɓe moƴƴere jeeɗa par ce que mbaɗanmami ko bowa ubbi awayina hay hunde ɓe mbaɗanani mani an ka kafir ɗum woni oɗo kafir nani ma noon ajabal kuffar yooɗa heɗeyyoɓe ganduɗa tawi ko remoɓe nabatuhu puɗi mum summa yahiji eyi caggal ɗum ñewɗi fatarahu jiya ɗum musfarran ene sooyɗi summa yakunu caggal ɗum laato huɗaman eyyo ko ñoomre ko huɗo yoorko Allah wima fi l akhirati an al akhiratu adabun lisa shadidun cettude wonande on mo ganduɗa mo waɗani jamiroje woppani kadi hawrani yurmede wa marfiratu ne hafranede bakkar min allahi umarde allah wa ridwanun e wiliya makko allah wi en wama lhayatu dunia wonani gurdam adum dam illa so wona mataul gurur eyi ko funti funere mataul gurur ko funti funere woni ko hunde funtore hunde funtore hol ɗum gaddamano yaha joni puppe totta co e yo ɓinguel ma re diri jiyamo nda ko ɓinguel ma omo loota omo ƴetta cum ciyantani nomo fawa hen o ɓinguel makko ɗanimo ɓinguel makko cumi eyi ɗum ko hunde nde ganduɗa nde on e yo ɗum ko hunde sohlinirowo mo tan eyi funtorem kono aɗa andi waɗa ɓiɗɗo eyi ɓikkon goran kon coɗoɗa ɗumen autoji en avion ŋaji en hen saaha cooda pistole a ɓawa ɗi ko boni noon ɓiɗɗo sodata ko pistole sa sodanimo pistole mbiɗamo ko yo wat wadde sa soomi fistolaare ma e babamiɗe filluma tef tef tef hakkaa an soonimi an fanni mi fil sa soomi fiɗin fewaƴuno filluma ɗum tagi wiye codantan ko autoji en pucci en e ko way noon ya ɗum aɗaamin welomane hay so welo o wawa aɗa anndi tuubakoɓe e almuɓɓe mabɓe walla guttaneɓe mabɓe ɓe gomɗinani hoddiri kono ɓe gomɗini accident wona ɓe mbiya jomum noon accident noon woni hoddiro nani pasque accident wa ɗum dogde so heɓan maɗo accinata si a wawa ɗum wadde a wawa rete ɗum ɗon noon komi wiyata accident ko noon ko ɗum tigi tigi tigi tigi tisko ɗum ɗon woni hoddiro e ɗum noon tawi no laaɗi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wima o juulɗo kala ko wawi heɓde ɗum yo wi ɗum ɗo ko hoddiro Allah ko Allah haaji ɗum ko Allah haaji ko ɗum wonata woto wi sinno aymin de sinno mi daarino ɗum aymin de sinno mi rewino ɗo aymin de sinno mi rewano ɗo aymin de hande sinno mi dawano aymin de sinno sinno sinno o wi wan noon sinno o o wi ene uddita damal cheytane nanna meteer e mette e ɓernde maɗa ɓe jaltata kono sa wi ɗum ko hoddiro Allah a rutti ɗum e Allah ma ɗum hoyɓe ma sa rutti ɗum e Allah ma hoyɓe ma kono sa nawi ɗum to sinnota ɓeyɗo fof teddu o wi so tawi hunde heɓima an jeyaɗo Allah ya wi ɗum ɗo ko hoddiro Allah ko Allah haaji te ko Allah haaji ɗumon ya wino nani o wi kala ko wawi won heɓde e leydi walla e asaman walla e koye moɗon ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa nde Allah ñawno hoddiri gila on garani kitani jolle neɗɗo inna dalika no ɗum alallahi allah yasirun ene newi li kay la tasaw nde mbasoton mana no nde eyo sunade ala ma fatakum eko faturi on so hunde ɓoccitori mama a wi ko hoddiro a gomɗini ko hoddiro aɗa andi hoddiro a sunotako hen sa suni men ma sunno ustu wala safrahu mbason wasade o wona weltade mbason wasade mbason wasorade mbima atakum eko addani on ko e moƴƴere mbason wasorade ko addani on ko e moƴƴere a li dema ko ñefe li moom dema ko ñefe ñefe ne worɓe fof poti so pini subaka eyi juuloɓe ɓe pini calligima juuli meeɗi ko ɓuuri walla ko lammi ha kalgidi ɓornima comci men kalgidi mbokki paɗi mumen jalti galle ɗum worɓe fof poti hen fof so pini mbaɗan ni jalta galle jaha holkoɓe jahata e wonan jahata ko yiɓeyade ha so hiiri noon ɓe garta goto kala joftida e sensi mum kono fof joftida e sensi mum ɓe jofta juuɗe mehe joom sensi en ɓe wona ko dokki ɓe hen sensi ɓuri yi sense sensi ɓuri yi sense ko ɗo hande ko ceedi wona ganda wona tampere rokkata wona ligguey rokkata ala ko allah rokkata ganda ko allah rokkata eyi nam tawi ceeno tan tafsili al yurmomo o wi cagatago yoolima tomane leeli arde arsu basal ko nuskede e sagatamo jawdi woodani o wi cagatago yoolima perdi cagatagal perdi nde arsu ko leeli arde o wi basal ko nuskede e sagatamo jawdi woodani basal kayɗani ko nuskede ko reji meɗen wiyeteɓe awluɓe ɓe koɓe haaloɓe haɗata yimɓe teskirade koɓe kalata ko tan noon soɓe kaala an miijotoɗa ko woni e poose ma ko ɗum ɗon ɓe kalata ko nafatama kalata ko nafatama kono ɓe kaala koɗi kayit ɓe mbi sa wi ñagotoɗo ne hamni min ma ala ñagotoɗo ko hamnaki a rokkat ɗum tan saɗa jogui sa ala mbiya ɗum ala yahata fof hamni kay ko basal nawma ha jeere holluma ko jiɗɗa wima nani kono a heɓata basal kay hanni eyi basal ganduda sawoni doko biyada dum han wadanji sawoni mofto e bi ma ka borod akoto may woni wona be sawoni jewto bo bi mallim su erika bas sawoni dejuro be bi ma puido sa woni jiddo bande en jahowo min bi bima daminido sa joodi ma bi bima mawni sini sa woni chusto reedu be bima kangal bartuson sa woni densedu be bima kuldureedu kala sifa mo ganduda ko manore e mantore e galo ko ñingore e bas ñingore e bas so tawi ada tawa sirruni haale jumumen dejja so baba dejjude so tawi kaali so sirru wonan to yam be ko an haaji be ko an fenu so wodi ko hatta do hen be be fan ne ko basa do ka kodo ka tuma ranke e der wuro mon e der galle modon di jibnano ay galle mi jibnda ka tuma ranke bayda ala wanno a hollitaake haaju a fattitaake haaju a hollitaake dum wanno fattirte haaju kumto haaju hollise haaju bawde hen hu annon ala ko bawda e haaju a hollitaake ala ko bawda e haaju a fattitaake ɗum noon holko ɓurdi wonde muskede ɓenda men wallahi allah ceerma ala sanaaɗi jo ɓan sabu ko muskede tagi tama jawdi waɗa o wi kono ɗoygol ne heewi ñamɗe ne keewi haaju woodaani so arsuko ari sudda gamgol mbaɗɗi feeñaani ɗoygol ne heewi ñamɗe ne keewi haaju woodaani kono so arsuko ari sudda gamgol mbaɗɗi feeñaani oɗon ngandi galo toñata galo toñata so toñi tan nanata mimmin wi hannde kadi mbaɗon ndi wurtumo koye kaadi ey bone jam ɗum mbiyatan toñi on mbawi ɗo toñi ala mbiyata toñi mbiyatan hannde kadi mbaɗon ndi wurtumo koye kaadi ko jam tan moon tan eyɗomo jogi ɗum noon hokkata ko Allah subahanahu wa ta'ala keddinta ko Allah hoynata ko Allah kala ko yane ma andu jomiraɗo subahanahu wa ta'ala ko ɗum windi e maɗa si a wawa ɗum dogde a wawa dadde mbasa mana yaha joni sunade ko mbasɗa mbasa wasorade ko dañɗa wallahu no allah la yuhibbu yiɗa kulle muhtalin kala mana yaha joni ñaaƴowo fakurin basotoɗo ñaaƴowo eyo jomum dañi tan wonko woni fosan sansa jaɓɓal Allah ma alladina no ɓen yabhaluna ɓene ɗawa wa yamuruna annasa eyo wona eɓe ɗawa tan ala ɓe jamira kadi woɗɓe kadi bil buhli e dawri woto bonnu kaake ma moftu kaake ma ɓeeɗo henna mana ya joni ala ko mbawɗa hen o sa rokkiɓe ɓeɓetawi a rokkiɓe ne mana ya joni hay hunde mma wartu jam o sa rokkima hande no artat jam ɓe ɗawa ɓe jamira kadi woɗɓe yo ɗaw woman yatawalla kala mo runti e wadde goonga eyo e wadde moƴƴere saabi allah fa inna allahan allah huwa alganiyu kanko woni galo jondiniɗo alhamidu jetteteɗo e golle muɗum subahanahu wa ta'ala o wima omo haalanma nelal makko e nulaaɓe e holko nelɗu ɗum o wi laqad arsalna ko gonga min neli rusulana nulaaɓe amen bil bayyinati e hujjaji peeñɗi wa anzalna min jippinima um wonde maɓɓe alkitaba deftere ɗe ngannduɗa ummiɗata amen wal misan e peesirɗe eyi peesirɗe li yaquma annasa haɓe darano yimɓeɓe bel ƴiste nunɗal on gandi ndibi e do pesirde wana gonde jere de ala de pesirde ko ndokada e hakkille ma pesirde pesirde ndokada e hakkille ma mela ada nyaawa yimbe be e nundal wa anzalna alhadid allawi min jippini jamde fihi en hen ba'sun sadele sadidun chatude en hen sadele chatude zaman fuf eno hakko jamde jogino den ko jaati jogino den ko laani jogino den ko gaawi jogino filemeji ta fen kure e yo madani fetelaji men dum woni jamde wala dum ko cedele mawde hande be batti wadde dum bomboji himiselaji e ko hay gotan da e dum don ko gandal gal yaru di yeset ni yaru di yeset aba yantu dum suudi kono no wiira ko otomo ko wiira ko otomo ata ul khuru e ko huunde tan ngannuda naftortende seeda e dumun na dab ko ko funta dumun adu non jono ko tan tan san welde e de mettunde in adhakat yawmahu abkat li yawmin akhar so jalni ma hande o do nyala mo woynuma jangu mun aduna ke ko ko funta tane dem gonda tagata simbi simbi lo hankadi ada yabbe leydi ndi indi dira ada sikka ala ko ndonkuda ada janja tan mawbe rewbe mbima wonde gorko ko yida janja anta janjilo andu janjude woni dille beltido andu gerta kala se heri wiyete ko ngal heri hangal janji janjoji woni jartoade keroji wiyete janjoji janjude ko dille beltiɗo janjugol ko dille beltiɗo omo resa walla omo resane walla omo arti walla banni kone arti ene addi omo yaha tan omo arta hankadi ne o jooɗota ko wiya fo giɗɗo omo wiyama mbiyete ko janjude janjude noon e yogo dille mana nande ha joni mettin janjude ko dille mettin ni janjanta tan ni jakke yobo jooɗo mo saaya tan omo artan kadi ne yo tuubade ɗum de miwima wonde bela ko mo janjinde agude tuuba ma bela woni mo tawaɗa woni bela ko mo janjinɗa agude tuuba ma on woni bela ma mo tawaɗa hankadi aɗa janja tan aɗa janjanji duuɓi capanɗe nayi duuɓi capanɗe joyi keɓa duuɓi mbabba duuɓi capanɗe joyiandu ko duuɓi mbabba woni duuɓi mbabba hankadi ko sa jibini e sa jibinani hankadi a waɗɗet tan cukalon nana mbaɗɗoma tan ɓe mbaɗɗo e hoore ɓe mbaɗɗo ko yoɓo telloɗe tan iko duuɓi mbabba ari duuɓi capanɗe jeegom noon hankadi a naate duuɓi rawanu naatɗo galle ko woni o oko yaaka a hankadi aɗa wulla tan aɗa luuka eyi no gorko goto nanɗo henna takkimi e bange ñaamo eyo wiyatno bamum ko paabi defa bari wah yimi ay baasi ala angal kanko ndew dañu suka mu wulla tan wulla tan dum mu nakam ba bi def bari wax koy baani ko fi yere ko salaani maaya o ta wi yere ko ala do haa salaani maaya ko do ko badi do ko yi ta ko yere ko salaani maaya ay do so ba angadin dañu dubbi rawandu ko mo wax ma tan dum woni suka be rew be kawr re suka be worbe ladde mbiya wonde mami ar galle mo dun koy galle mo ala rawan kuri galle mo ala rawan rawan mu baba kiro wo mo yi na fi galle mo anda ko yalla eh fam na xatte do no mi ko do mi mo ci min ma ko do mi da bo wal o wonde rawan ngene o hebi dubi rawan ala ko way ko fatte wanno ko yere ko waje djou wallahi ebi dubi rawan ebi dubi chafandi jeedi non hankedi ni onaje dubi wan o toni ko mo ngaajo ngaajo no dekam ngaajo no dekam ko mo ngaajo dubi rawan chafandi jeedi naade dubi wan ngaajo ɗum noon aduna wima wonani sowona mataul gurur eyyi ko hunde seeɗa naftortede kono ko lorlore noon walla ko fultore saabiqu mbadde ada ila magfiratin faade kono addana on yaafeede e hafranede min rabbikum morde jooma wa jannatini aljanna arduha njaajindi mum ko ardi samai ko fo eyo ko njaajindi asaman wal ardi e leydi نعم وعدت ان هبلنا دم للذين ونند بين امنوا بالله غمبن بالله ورسله نلا بمد ذلك ان فضل الله كبر الله وانا فينا هكر دم على هكر دم كبر الله اي يدد اي يد نعم يوتيه الله نركن من يشاء مهاج والله ان الله ذو الفضل كان هو جنبر العظيم منغل يمرد سبحانه وتعالى ان حبر ان kala ko wawi hebde en ɗo e awɗo aduna ko hunde nde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala winduno ñaawi ñande hoddirongo ƴeyo ñande hunde nde yettima nde ko ñande hen hoddirongo mana yalmin yetti e ko qada e qadar qada koko Allah ñaawi e azal ɗum koko wonata tan hayta tan e qadar noon ko hoddirongoɗo yani ɗo eyi wiyete ndogal ko ɓuri heewde noon koko jolfomi mbiyata ko ko bayindigal dalci ndogal kala goppuɗo yamiroore yanay hoddiru goppuɗo yamiroore kala yanay hoddiru an ɓiɗɗo debbo a wiyama ya suuro so tawi aɗa yalta wata uurno wata senndu wata uuro wata senndu hay hunde woto uure ma hay hunde woto senngle ma a wiyama noon mbiɗa ɗum ko bolle puyɗe jaltinɗa kala suuji fof ɗi ngannduɗa yeeyoɗe ene gedda fitinayi maɗa aɗa hollira mbima so tawi debbo huccite ma cheytani diwat jooɗo ɗo e becce he ko ɗo tan darata becce ɗe tan darata so tawi o rokkima kinisi seeɗani diwa mana ha joni jooɗo e dote he hankadi ko ɗon tan darata eyyi ɗum woni ko bandiji ɗi mbiyata wonde omo salmina omo wayno eyyi joni noon mbiyanoɗo yo mernu gite mum o mernani ndaari fa nadaratun ndaarandi wabtisama tun e mooso wa salamune salminandu beɗam de bon mbaɗɗa wa kalamune haala hono koɗɗa hoto ummiɗa aɗa retani a retanmi wa kalamune haala wa maw'idun e rendez vous wo liqaa une kawral o yo woppi ko yamirano an woppi ko yamirano da on dadi ko on yamirano ko on kaldi on kawri fokiron yohon naton der suudu uddon gartiro rido gartiron terverse eh hol mo suudo don Allah wala da suuda de badon ko badanno don saldi ton o jodo lebbi di tadi o yeneni mi uppa han ma uppa ala ni wala be ndiyam no wodi sabbu ni wodi don tan Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. O ya maana ya joni belni noddo ne welni ha welni ha weli ha weli welni ha weli humti haaji mum nodde bi wana kanu heddo an gari ni yimbe ne ene mbada fede ne tefa dum yo wir kanu yo tefa an gari ayo kanu wonno ne den gandi nyamri ko ndi weli ko pop so taw yimbe jimi hen ce wodi sa sa tuddo hen hankadi ɓe tuutani hen ɓe fof cuutan juuɗe men kanko tuɗɗo heno tan kanko wawi ñamde tuude makko ɗum noon kanko baɗɗo ni o kanko tan welneten ɓe lammu human kono goɗɗo ara tan goɗɗo jaɓa tan ayi ɗum noon ɓe mbiya ko hoddiro mbiya ko hoddiro wona dogalla wona deggala dogalla wawi dañu bayi ndigal ɓe goppi ko ndigal ɓe jale dogal ndigal ɓe goppi ɓe jale dogal naam ɗum noon kala ko yene bani adama ko hoddiro Allah subhanahu wa taala koko windunoo ɗum e makko wawa ɓe dogi ma asaba ala ko heɓata bani yo tagaɗo min musibatine kone metta fil ardi e leydi he wala fi anfusikum wona e koye moɗon illa so wona fi kitabin ko hunde windade ene ñaawa min qabli an nabra'aha ko adinde min finñinta ɗum ko adinde hunde nde kewata adi hunde kewata koko windano hoddira kanal san wima hoddiro ene fenna peejo neɗɗo yiɗi anniyi no mbelndi fennirta kaarɗo paltuɗo dolaani o wiya hay sa huli a reentima ni e kala no mbawɗa wadde o wi so hoddiro ari felmoɗum hoddira adifel mot a sallah sallam wi la yanfau lhasar min alkasar o wi rentare nafata e hoddiro o wi faida jaa alkasaru badala alhasar so tawi hoddiro ari ha gadi ne rentare woni rentare lagono gota hajatatan ene ɓewno e ene ɓeydo wawde yo fewnude ko firtata ɗum aɗa andi hay sinno hakkille ne hakkita fewnata ko firtata ɗum sinno hakkille ne hakkita fewnata ko firtata kono noon nde wanno hare ko jikku wuurde hare ko jikku wuurde ayi collina kam ayi duulaɗene kam ayi jertoɗene kam ayi kolina kaba ayi dawadina kaba ayi nayina kaba ayi beyna kaba ayi baadina kaba ko hadara yimɓe ha won noon ko addata hare ko yidde mana nani dey fawade dow bandu men ko yidde wonde dow eyyi ko anje pompiɗo ɗum ko anje pompe eyi te mi wima wonde dendagal mano yajoni mumene batte fof ɓuuri tan bonde mano yajoni ɓuuri mettude badde ko gullo gullo ɓe mbi tan ɓuuri mettude badde la mu gudu sa heedi yesu yada diwna tenki mu e wurno sa heedi sagal yada yabba durno sa sawndi mo yada fompodu ono da dorso dum non gala fo mo jiida hari fo kala hari ni jiida ko yidde mana na di ajini ardade e yidde fawade do gandumen so haadi hay goto wuri yiddu so waji hay goto wuri wi pourquoi wala nan dum naaji wala nan wala ayna joni non jamde ko kanu min goni naftorteede eden ndemra ɗum eden coppira ɗum eden liggoro ɗum ene mbaɗi ɗum usinaji men ene pewdiru motoji men ene pewdiru avion ngaji eɗen ndiwa hen eyyi ko nafoore wona caɗele cattuɗe nani hen kono kadi nafoore nani hen ɗum noon heddi ko liggotoɗo o jikku mum ko liggorto jamɗe ɗe so tawi ko moƴƴo liggo ko nafata ko so tawi ko bonɗo bonnoo o liggo ko bonnata ko andalna al hadid fi basun chatid wo manafiu linnas e nafoore wonande yimɓe ɓe وليعلم الله بما ها على عند غندل فينج من ينصره من جينغنا دون من والله مكن كو الله من جينغنم ورسله من جينغنا نولا دمك بالغيب يقولون ان الله لا قوي كو جم سمب عزيز جليل الى ممو ما يبروا اقول ولقد كوغا ارسلنا من نبي نوح نوح ابراهيم الله وجعلنا من بعد في ذريته ما يجنجل مبع النبوة أن باقل والكتاب يدك فمنهم أنا مبع محتد فيعب كنا وكثير أنا كهيبن باسم مبع إبراهيم إنه هيب باسم مبع إن هيب مبع فاسقون في يتبع دفتر الله ثم قفينا رفت من دوني على آثار مبت مبع برسلنا إن لا بأمن Ibrahima e Nuhu ko kamɓe woni baabiraaɓe annabaaɓe fof koye maɓɓe jalɓe ko wona annabaaɓe kadi wonɓe ɓe koye maɓɓe ɗum o kafana no ndewni e yo min ndewni hen kadi Isa ibn Maryam e Isa ɓi Maryam o wa ataynahu l injila min dokkimo l injil noon min dokki on deftere wiyeten injil وجعلنا من بعد نون في قلوب الذين يبرد بين اتبعوه رو بي مكو بي رو بي مكو بي كنكو إيسا من بعد يبرد من رأفة نوية ورحمة يرمين كم دي سبون كنا وروح بانية روح بانية كاقل نغل نغل لا ابتدعوها كو كم بفتني كم كوي مكو yoɗa de resata liggota ko liggata ko aduna sa liggata ko aduna e liggotoɓe aduna tottuma gara tottuma liggotoɓe aduna gara tottuma walla kurta ɗum e yurmede e newuya soɓe nehi neɗɗo ɗum fo wonde heddo toon o ko roo bani ñankagal ngal wiide debbo wiide resataɓe gorko wiide resata won noon ɓeɓe mbiyaɓe ñimtina ɓe fof gana ko mabɓe won noon ndaw wona ko diwduki doobal ndaw e doobal mbawa diwdude ɗum noon ndaw yo diwde ndawuy doobal diwde e doobe sona ɗum ko tampere addu sona moro ko mori mi cubri potani adda ta ko ndosu hore jaggiri geeni ay ɓe mbiya ɓe ñemtina Isa sabi Isa resani kamɓe neɓe resana e Isa ko haɗi ɗum resde haɗi Isa resde wannoon Isa jibinaaka e dahamme hakkunde debbo e gorko ɗum tagi kanko ala dahamme wannoono jibinaaka e dahamme ɗum tagi ko ala dahamme Mariama ne ko Allah reeni ɗum wii ɗum wonde aan aan tan woni dañoowo ɓiɗɗo aan toon woni jibinoowo taw mboombaako miƴuwani ɗum tagiwa Mariama al azara Mariam telam leɓo Mariam telam leɓo mboomii mboombaako muɗum bonaani Mariam al azara mboomii mboombaako muɗum bonaani nani om tagi nde joomiraaɗo subahanahu wa taala neli Jibril wii wo ɗum wonde yaa ndokkaamo ɓiɗɗo nde o yii Jibril ne hucci e makko tan felaani ene woni sagata keɓi sibilo tan mo ñaamtaani yeraamu mo tadi colaani tadi kuunaani gootel yahani jiggoor jaanngel ngel leerde Jibril huccide e makko tan felaani o wii audu birrahmani minka mi kunta tattaqiin mbiɗo mooli Allah e ma so tawi ka kulɗo Allah woto yettude yimrumi Allah jamir ɗumi o ko on mooliɗa te kanko yamiri oy ko yamirma yamirim komi rotti ɓinngel gurir moƴƴel ngel hono mum ala o wii ɗum koy ko najoore bonɗi koy ɗum ko najoore bonɗi koy kono dañiren mi ɓiɗɗo junngo gorko meeɗaani memdemi e dewgal kemi wonaa jinoo te debbo de wonata reedu jibina ko ma wonda e gorko te min wondaani e gorko Jibril wiimo eeyi ko noon woni no Allah tagma tagir ma no weli ɗum wan ma no weli ɗum te ko wii koko ko wonata haytata wata tampina wan ma tan Jibril wucci e farji makko ɗone ɗon tan ɓinngel ngal ngarwa o fokkiti o woɗɗiti wuro ngo o naatu e leɗɗe o dicci o jibini o jiime ɓinngel goril mbaadi ko ɗoon haaji ene timmi hay dara mankaani tan wii e jooma haaniino a warii kam ko wonaa hannde mi wontii daaroo haaniino mi maayii heddiimami e yo mi yo habar ne haali caggal am taw ɗum kewaaji Allah wiima wonde mana gulaade mayɗi no keewi jaggi jullaare tamaroore hee jullaare tamaroore ji jaggi hen ndimbina jullaare tamaroo jokki kos o wii ndimbina ma tamarooji ɓennduɗe caam e ma nde o jibini nde omo wonde e heege e ɗomka tamarooji ɗe jippi o ƴakki tamarooji ɗe areedu makko heewi o wii ndaaro foɓre lettiti o ndaari foɓre nde o wiimano yaa jooni e yo ndiyam hene ɗoon ɓula mbelɗam ɗam hono mum ala Allah wiimo yara lootoɗa yara lootoɗa guppa comci maɗa haa laaɓa ƴetta cohlel min payaa wuro kala mbiɗoma Mariam ko o boni woni wii ɗum min hannde komi koorɗo woni hannde komi takkanɗo joomam deƴƴere mi haaldata yimɓe saɗa ɗum kallimal yoma hene siwa mi haaldata yimɓe o joofi faadi ɓingel ngel ɓe mbino min kaaldirta e tiggu gonɗo e berse min caddirta e tiggu gonɗo e cekke mum o wi min komi abdoullah amacuɗo allah atani hen kitabe allah rokki kam deftere hokki kam annabaga o awsani bisalati o wasi mamam noon yomi juuri yomi ittu asakan ma dumto hayyan ɗo ɗo moɗu ɓurom ɗaccu ɗo ɗum ɗo ko murom ɗaccu e kaddi gurdata ma dumto wa barran bi walidati yomi moƴƴan nenam wona walideye kanko goto jogui o jogui ko yummakko ala bammakko oyi barran bi walidati yomi moƴƴa nenam salamun alayya yawma wulid yo kisal allah wone am ñande jibinami nde wa yawma amute ñande mayami nde wa yawma ub'asu hayyan e ñalamumo umitinami tei allah wi on onon tagore dalika isa ibnu maryam qawlul haq o de woni isa ɓi mariam konngol gonga o omum allah ala ɓiɓɓe nam o wi wonde mana allah waɗe mabɓe mana yaha joni e on saaha eyi allah waɗe ɓerɗe ɓe ganduɗa rewɓe diina makko ɓe kanko isa ajiɓe ɓe ra'fatan newuya wa rahmatan yurmen wa ruhbaniyatan e ruhbaniyankagal ibtada'uha ko kamɓe noon puɗɗi ɗum kamɓe puɗɗan ɗum koye maɓɓe ɗum kamɓe puɗɗi ɗum ko bida muɓe puɗɗani koye maɓɓe ko bida muɓe puɗɗani koye maɓɓe ibtada'uha ko kamɓe puɗɗi ɗum kamɓe puɗɗi ɗum ma katabnaha alayhim allah wimi farlanu ɗum e dow maɓɓe kamɓene kay ɓe mbaɗirani ɗum illa btigaa so wona ɗaɓɓude ridwanullahi weluya allah kono noon fama ra'auha ɓe ndenani ɗum hatta ri'ayatiha noɓe foti renirde ɗum tigi tigi noɓe foti renirde ɗum ni ɓe ndenira ɗum e nan ɗo henna joni so tawi en ñohat so en ñohat sa yeehi église uji maɓɓe ɗi so tawi mana yaha joni a yo eɗen joguino mana yaha joni yo mawɗo meɗen goto ko service d'hygiène ko kanum mana yaha joni yo waɗanno wiide fos uji ɗi so waɗu yi wiide fos uji maɓɓe o tawa to tan kappotaji ne mbayno kooje kappotaji tan mbayno kooje o waɗi siwo tan ha heewi o noddi gardi e o wi aljaɓare o wi holi wonɓe ɗo henna ko jiiɗa e soori en ɓe labben ɓe o hay goto kamɓe tan gonɗi ɗo hoy kamɓe ɗe koɓe caggay o wima ala woto yiide noon o minte so ɗum ɗo ko ɗummi ɗiɗo kappotaji ɗummi ɗiɗo kappotaji ɗummi eyyi wan noon alo pulaar mbi wonde sa alɗima hay hunde ala e hunduko maɗa ko hoorema puntuɗa wan noon ala ko moɗata sa alɗima tan aɗa ƴakka hunduko maɗa hunde tan tawi tawi hunde angatani holmo puntuɗa puntuɗa ko hoorema wan noon hay hunde a moɗata a moɗata hay tan voilà eyyi ɗum noon oɗon gandi bani adama fo mo allah tagui celluɗo omo jogui heejeji ɗiɗi omo jogui heeje reedu e heeje fari heeje reedu e heeje fari heeje reedu noon ene tenkane ala ayiɓa ala ayiɓa mewani wona kono heege tuuba walla heege wudere kam kala ɗo tenkuɗa ma wiyomo ɗon wona eyyo sa wujjina sa feeñi ɓe ɗo bonde wona wona so tawi allah dandima allah dandima an gorko rennude allah dandi debbo o redde heddo bakka heddo bakka wona kono so tawi maana yajini yo bingel windama en noye e yo gacce ngala hon ko arona onon gandi heje neddo be wi ma wonde neddo e hettindire rawandu balde tet so jodi mi balde tet ho nyamani kala rawandu wada tawon tunnal heje ridu ene tenkone yelo ene nyaago ene rokke kono non heje tuugo wana non heje wudana wana non on de jora subhanahu wa taala laawdini dewgal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'sar ash-shabab takata o wi wande ya ma'sar ash-shabab e modende so e yo sagata tazawwaju ndese ndese yete rew fa inna amrajdele nana al-khayr yimɓe fowtina oɗo hen nafa an wadani ɗum anni nafa an wadani oɗo yimɓe fowtina ɗum o wi araddu mil araddu lil basar ɓuuri wawde mirnude yitere sa wiyama wata dar ka jeeya eta dar ka jeeya ƴeew ko jeyɗa dara par ce que yitere wawa joɗade dara araddu lil basar ɓuuri wawde mirnude yitere wa ahsanu lil farji fo ɓuuri kadi rende tuuba walla wide ɓuuri kadi wawde woy fa man lam yastadimu hasanan fa alayhi bisawm alayhi bisawm yo hor hasanan yo hor nani ɗo de a wiya ko wonde ya ƴettu jawdi maɗa dokkaɗa yo debbo mana ndesa ɗum mana yajune e lajal muta ɗum a wiya ko non wona ɗum noon nde wannoɓe ƴetti koko teddiɓe mbawana ko ɗum tagui mana ya joni yo yahani dow kukele ibtada'uha subhanahu wa taala wima ɓe ɗaɓɓirano ɗum so wona ɓe mbaɗirano ɗum so wona dartude hen welu ya allah kono fama ra'auha ɓe ndenani ɗum haqqari ayati ha allah wi fa atayna alladina min dokkiɓen amanu hum alla minhum maɓe ajrahum jubdi mumen wo kathirum ko heewi noon min hum maɓe fasiquna fasiqueɓe mi yaltuɓe ɗostade wannoon keddaki ko mbino ko ya ayuha alladina amanu ittaqu llah e hey moon wiɓe ne gonɗini allah nduumo ɗe e kulol allah julɗo so wiyama yo hul allah ko kulɗo allah kadi o wiya ko yo duumo hen yo ɓeydu yonani ittaqu llaha kule allah wo aminu gonɗinon yo bi rasulihi e nelaɗo makko ɗum ɗo ko ahlu kitabe en kalda e mumin ahli kitaben kamɓe kalda yowti kom dokke ɗon kiflayni jobdiji ɗiɗi min rahma rokke on jobdiji ɗiɗi min rahmete yurmede makko o yoɓa on ko ndewɗon allah e dine isa ko allah e dine moussa ko o yoɓa on kadi ko ndewɗon allah e dine mouhammad sallallahu alayhi wa sallam dine islam ko keɓon jobdiji ɗiɗi yowti kom kiflayni min rahmeti wa yaj'alukum waɗana on nuran annora tamshuna bihi moɗon jaaha e muɗum wo yahfir lakum o yaafo on wallahu na lagafurun kokkafra baka tujrahi mujurmutan li yallah yalama beele ene anda ahlul kitabi ahlul kitabi beele ɓe ganda allah yaqdiruna ɓe kattanani ala cheyno hunde min fadlillahi ɓural allah ɓe cikkanno ko anniɓe hanke anniɓe fof garɗo yaltata koye mabɓe joni noon oɗo henno wooriɓe yalti wa joni yaltoyi arabeɓe ɗum ɗon ko ɓural allah subahanahu wa taala tottimo joola eɓe joola eto joola ina joolira wo anna alfadla no ɓural biyadillahi woni koye junngo allah anna baagal e nulal woni koye junngo allah yuuti homo rokke ɗuman yacha umo haaji wallahuna allah dul fadli kanko woni joom ɓural al adimi mangal allah woni joom ɓural mangal naamamin yo allah hokku en hoorde korka ko ngannduɗa ko allah ne jaɓana en yo korka ruttu e meɗen e yo ñalɗi kewɗi e duuɓi kewɗi yo korka ruttu e meɗen duuɓi kewɗi e lebbi kewɗi e yo tawa eɗen celli eɗen telli tawa eɗen celli eɗen telli no tawɗo ɗen daroɗen yo hokkan tawede mari no tawɗo ɗen hikkadi yo hokkan tawede ɗum yalla renna renna jissbuuji men yalla renna renna jawdeel men yalla renna renna kujjigal men en dal men amin yalla waxen man yalla waxen bonni sallallahu alaihi wasallam barakallahu barakallahu